الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم محتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. دا سورة الأنعام دے وما سپارا دا آیت نمبر اتیا اسی نمبر. نننی سبق کی بداوے لکھی گی سید ابراہیم علیہ الصلات والسلام سر دے قوم جگڑ کولا اس دلیل ور سرنو آسی تشی خبری ویداوی. ابراہیم علیہ الصلات والسلام ورتا او فرمائے چی تاسو ما سر جگڑ کوئی دا اللہ پا دین کی خوزم ازبوتیم پا توحید باندی او کدا تاسو وائی چی زمانگا دیر خدایان دی بوتان دی او پا دی باندی با منگا دا ابراہیم وی رو خوگر ازست تاسو دا خدایانو نا نئی ریگا ما او کدا تاسو وائی چی زمان دا خدایان با تالا تکر درکی و بدی بیمار بدی کی و بدی چی نو آغا بزا تاسو دی خدایانو نیم کرے گورے آغا بزا ما تقدیر کی لکڑے شروع او علم چکم دی آغا طول یو اللہ لا ثابت دے او تاسو بیام نفوی گئی ولی تاسو نصیحت ناخلی ولی عقل نقبل ہوئی او بیاور توی و کیف اخاف ما شرکتم و ایس سنگ زوائی ریگم تاسو اللہ سر حصدار جو کری دی داغین زوائی ریگم تاسو چی کم حصداران جو کری دی تاسو نئی ریگی او تاغی من اس دلیل ہم نشتی استاس سرا اسی دخل زانم خدایان جو کری دی وَيَخِرْ كِبَ فَتَ وَلَجِي كِفَأَيُّ الْفَرِيقَيْنَ حَقُّ بِالْأَمْنِ كَمَ اِوَا ڈَلَا دَدَ اِبْوَانُنَا پَ حَقْ بَانْدِدَا دوئے با شیخ بیا بٹین تیری بیا ذکر کئی کچا ایمان راولو خود ایمان سر ظلم اکبر اگا شرک چی ورطوئے غیور سر مخلوط نکونو دق سرید پار بچاو دے او سم لار باندې دقه سره دی. دا د نړۍ سبب خلاصه شو. و ذکر کوي وا حاجه قومه خبر کوله د ابراهیم علیه السلام سره قوم ددم یعنی تشی خبر کوله سدلیل ور سره نو حجت دلیل دوی او د دې قوم سره سدلیل نو اسی تشی خبر وین. قال نو فرمایل اتو حاجونی ایا تاسو ما سره جګړه کوي فی الله فبرد دین الله کی اتو حاجونی پدې باندې بهر یو لا پرمانې مدرا غلې ده او شدرا غلې ده دا وری دا د دې وجنا چې دا مشرکان خبيسان ډیرو او بل طرف ته یو ابراهیم علیه الصلاه والسلام نو دا مشرکان دی مونږ زکه مدونه راغلي دي اتو حاجونی آیتا زما سر جگر کوئی فی اللہ ای فی دین اللہ پبارا دا دین دا اللہ کی یا پبارا دا توحید دا اللہ کی وقد هدان او پتخیق سرا زمزبت کریم اللہ پا توحید باندی یا زمد بود کرم اللہ تعالیٰ پا قل دین باندی وَلَا أَخَافُ اَوْزَنَ يَرِغَمَا مَا تُشْرِكُونَ بِهِ اَوَجِتَا سِي صَدَرَانْ جُوَلَوَي پَتَوْحِيد دَلَّاكِن اِلَّا اَيَّ شَاءَ مگر آتی خوخشی ربی زماد رب شیئن دسشنام یعنی تاسو دا بتان جو کردی تاسو ما پا دی باندی روئی چی دا غرب در درشی زمد خدایان لکا سور حود 54 نمبر آیات چی ذکر کئی اِن قولو اِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال اني اشهد الله واشهد انت وي مونږ در تاسو وایو خو ته زمونږه د الیه او بدوي او دا به تا ته ډګر درکې هغه دوه صحابه کرام دي تری دي طيب تا نبی له صلوات و سلام لګړي دي فلای شه او داوی هغه بوتان خدایان هغه مات کوي ختمه کوي اگر دو صحابہ اکرام تری دی اگر یو صحابیہ بلتا ہوئی اسی مزاہیہ ہوئی گورا دا خلق خاندو مخا وشالو میں لگ وقت پارا تول خلق راجع مشوی دی وی مکو یرکا وی دابا ورے دابا تاستا غٹ دا غردر کی نقصان بدر کی سورتا موائی اگر یو صحابی بلتا ہوئی ورتا گورا خان نچه یو گزاره بی بود تراواتا و زر زمنا واتا برید مکا باندی وی آغا مشرکانو ایلو چو گورا منگتا نمیلو چه مکا و مکا و خراب بدی که رواتی لیکن آغا چی زمنا چیلو و زر را پاسیلو وی ما خواستی ستاسو دا پشالا ورود پردا کار کرد دا چی تیره دا خواستی یو کانه بی تاسو دا خلا جو کشوی چیز دا ما تا سویلی چی ابراهیم علیه السلام تا دا مشرکان وی چې مونږ تا ته نور څه نه وایو خو زمونږ د الیهو په بدوي او دا به تا ته نقصان در ورسوي. هر پیغمبر ته دا خبره شوې وه چې لیونۍ به دې کې چاړه به دې کې مه کوه. نو فرمایې الا ان یشاء ربی شیئا مگر چې خوښوي زما د رب د څه شي نام. تفسیر قرطبی دا معنا ذکر کړی دا چیده دیده مطلب داده چمک وزم دلی هاو بد موایا چارا بدی کی لیون بدی کی دغر بدر ورسی وسع ربی کل شیئن علمان او رسیدل دے رب زما ہر چیستا فا اعتبار دا علم سرم برول ولا اخاف زنیر گما ما تشرکون بی اغتی تاسو اصدران جولوی دا اللہ سراپ دے توحید کین اصل کی دا سوال جواب دے چغدی مشرکانو وکانو خوفو بکثرت آلیہتیہم دا پیغمبر بیرو پختل آلیہو باندی چی تقرب در درکلی تو داغی جواب دلتا دے ابراہیم علیہ السلام وی زنائی ریگم گرے تاس ما پا دیرو قرائی سن نشکو دے الا ایشاء ربی شیئا الا استثناء منقطع دا یعنی مقصود دا ابراہیم علیہ السلام اغا تفویض النفس الى تقدیر اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام چی وی نو دا اغا مقصد دا دے چی زما اغا سبکی کم چی دا اللہ زما تقدیر کلی کلی یعنی انسان باندی اولگ راضی ناجوڑتیا راضی بیماری راضی نو ایک پا ما باندی چرتا دا راغلل نو دا بتاسو دا نو ایتی دا منگا آلیہو در در کنا اغا با زما پا تقدیر کلی کلی شوی زکا با ما تا بیماری راضی زکا با ما باندی اولگ راضی نو ابراہیم علیہ السلام مقصد دا غدیتی لا ایشا ربی شیعام مگر اغتی خوغشی زما درب دستشی وسیع ربی کل شیئن علما رسیدل دے رب زما ہر سستا پیت بار دا علم سرام یادا منوکا وسیع ربی کل شیئن علما شامل دے علم درب زما ہر سستا دلتا نفید علم غیب کئیش علم الغیب یو اللہ دے تنزنو کی دا علم غیب ذکر کی دے سورت کی اول ظلبان دے ویدیو یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تقسمون دزل دراز نبی رب خبردار دے دخلی دتلفز نبی رب خبردار دے او سو عمل چی پا جواری خوکی نداغینم خبردار دے فدوین ظلمانی وینو عالم الغیب والشہادت وهو الحکیم الخبیر فتو کارانا اغ خبردار دے فدرین ظلمانی ولا عالم الغیب ویزد غیبنا خبردار نیمان ویر سلام بخل ویزلورن ظلمانی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو دغيب تابعني دي والله سردي استوفن فيه مغري والله بمزم ظلمان دلتا وسع ربي كل شيء علما زما رب رسيدل دي هر شستا فاعتبار دائلم سرام افلا تتذكرون تاسولي نصيحتنا قبل وي تاسولي فناخلين وكيف اخاف ما اشركتم او سنگ زویری گما اغج تاسوی صدار جو کردی ولا تخافونا دا تنویر بما سبقا باندیره ولا تخافونا او تاسو نیری گئی انکم اشركتم باللہ تاسو شرکان جو کردی داللہ تعالی سلام او دا کارم سنگ کنے دے دا یو دا سکار دے چی مالم ینزل ندے نازل کرے بھی فدے باندی علیکم تاسو سلام سلطانا سدلیل فدے باندی ندے نازل کرے تاسو مالم ینزل بھی علیکم ندے نازل کرے فدی شرک سرا پتاسو باندی سلطانا سدلیل اس دلیل در سرنشترے آسی دخل زانا جو کشوی خدایان امر وستلی فروس تب فتولگی تی فا ایو الفریقینی کما یو ډلا احق بالامن لایق دا د امن یا کما یو ډلا د دوانو ډلو نا لایق دا یعنی حق دام یا د بچ کې دو نام کما یو ډلا احق دام یعنی دلته یو ډلا د مشرکانو دانو دې منل سجده سوک دے اغا ابراہیم علیہ السلام و سلام پخفل اخفل زانیا دی او گورا یو طرف تا مشرکان دیر زیاد دی ابراہیم علیہ السلام ایک یو زوان دے او اغفل زان دلی سابی آغا مشرکان دیر زیاد دی ابراہیم علیہ السلام یو دے اغفل زان دلی سابی اوور دے تکنا سمر ابراہیم علیہ السلام بہادر زوان دے یہ ابراہیم علیہ السلام و سلام اقل زان ڈل ایسا بے یہ ابراہیم علیہ السلام دے اقل زان ڈل ایسا بے نو تم سکل دا تبلیغ کار کے دا اللہ دا دین دا پر روت لے او یوازی نخفل زان یوازی مہی سا بوام دا زین کراولا چیز یو غٹ لخ کریما غٹا ڈل یمام دا زان نا بہادر جوکا دا زان نا دل بغیرت مجروان دا اللہ دا دین دا پارا خفل زان یو لخ کری سا بوا دا موائی چیز یو یا دو کسان یو اوڈر شیو ننا خفل زان ڈل ایسا بوا دا زان نا اغا با جونکا جوکا ور وڑا مرغی دو غٹا پسماندی را غٹا کی گی اغا سمرت تختی ور مرغی دا غیرت دے پکینو اغا غٹا پسی را پر کڑی پا مہا کڑی نو مسئلہ چی دا توحید چی بیانے نو دا نرگون تی بیانوام او دا زاننا درنگا تجورکا دا نچی تا دا وریسی کی پشانتی شی او خلق زمانی او دست وچ کیو تیز دی گزار کی نا نا درن نگٹا زان نا جوڑکا ہر دیکی توپونا موخا چی خلق زنا بیادا او دست دیگا جوڑکی او تیز دی گزار کی درن نگٹا شا چا عزت من شی تا اللہ پا دین باندی کلک ودرے گا اللہ با تعالی عزت در کی تا اللہ دین کار کوا خوبا دیگی رچانا میرے گا پل زان یو ڈل ایسا بوا اللہ بستا مددگاری او ٹک دا پتا با امتحان راجی و اللہ با اغد ستان نزائے کئی طالب اللہ تعالی پا غیباندی دیر اجر در کئی او کچھوی تد زان معمولی وانتی پرز جوڑا کی نو حر کرے بدا من اخفل مقصد کئی او بے بدر اللہ تا در کئی لکا سنگ چی یو سرے او دس و تی پتی با من دی تی دے گزار کی اخفل مقصد تی حسیل کی او بیائی گزار کی تا سر ہم دیا دا شانتی کار کئی کپ اخفل پا یو کار نفو ہوئی گی چا سر سلا وکا کین مشورا والا چانا اکثر فکورونو کی دا مشرانو دلاسا دا کور نظام در ہم بر ہمی ولی آغا مشر بابا آغا قمقلی پا اخفل باندی او نبل چا سر مشورہ کئی نو دا با دا زامنو مینز کی مخالفت راولی اکور بٹول اران شی الگا با اخفل نبوی یہ ملیسی افسرکینا زما دا زوی دا کار کئی دا کار کئی تما تسخو نکی تی سوکم دیوارا کی نو دا مشر با غلطا پیسالا کئی دا انگین دوبارا کی زامنو بارا کی نونو بارا کی نو اگر طول کور نظام با در هم بر هم شید دی دلاسا دا غد مجرم دی خلق یا بجا گل وروستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دی کلکم علا کلکم رائی و کلکم مسئول الرعیتی خبردار هر یو پتاسو کی تپوس کی دون کے لئے ورے مسئول لے دن با تپوس کی گی دی مشاری بارکی هر یو مشر دی مشاری بارکی با تپوس کی گی مشاری دی سنگ چلو لی دا فل مفاداتو دا پارا دی کار کرے ہو او کنا زمارا زادی بکیلتا ہو دی وانو تاسو با مشاران شئی سب ای او سب بابازان شئی نوسی نورا چی تاسو زیادے چرتا ہو کئی فل زان با جہنم تا ورسوئی برمائی فا ایو فریقینی کم ایو دلد دے دوانو دلنا احق بالامن دیر حق دار دام د بچ کې دو دور نا یا ډېر حقدار دا د امن والا ان کنتم تعلمون کچرتا سو پوي گئی الذين امنوا اكسان في مثل يومنا لا توحيد خبر يومنا لام ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او غد ور کلین دے دخبر ایمان سرا اشرک لرام اولئک لهم الامن ذاب زرگان دا قدر دان دیو دا امن والا دی وهم محتدون او دیو دا سمیلار والا دی اکثر پلاران دا چه گئی چه یو بچه اغا دا خر پشانتی چلی اغا توی تا پیسیم راولا هر سی مال را کوا اکم ایو چی لو فری کئی چرس پودرس کی اغا تایی سم نوی توی پا قلا را کینا دا اغا دا لاس اغا طول سیستم خراب شی اللہ و دا نتا پوز کئی چو ولی دی بچو کی پرخ کرده نو برمائی الذین آمنوا آقسان چی مانی روڑے دے ولم یلبسو ایمانهم چگر وڑکلے ندے دفر ایمان سران بے ظلم اغا شرک لرام اولائک لهم الامن ددغ قسانو دفارا ددغ بزرگانو قدردانو دفارام امن دے وهم مرتدون او دا کسان دغه د سمیلار والا دی اول سر کې ویلي اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون دغه بزرگان دیو د هدایت په ډیری باندې کېناست د هدایت والا دی او د فلاح والا دی دا خلک کامیاب دی اهدنا الصراط المستقیم در خلق دی دینا صراط المستقیم دعا قبل شوی والا خلق دی اغا دعا ورطا قبل شوی دام کنفی دا آیات کریمان آنے صحابہ اکرام سر غم پیدا شو فکر ور سر پیدا شو خصوصا سید الصحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آوے چی دا اللہ وعدہ دا امن دا ورنا دا آغا چا دا پارا چی دا غی ایمان غیر مخلوط پا ظلم وی یعنی ایمان سر ظلم یو ذکر نوی نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل و اینا لم یظلم یا رسول اللہ اید اللہ حبیبا کم یو پا منکی ظلم ندے کرے منگا خطولنا گناہ شویدا معمولی ہوندی گناہ دا ہر چاند شویدا او دلتا اللہ فرمائی چاہتی من راولو او ظلم اونکم یعنی معمولی وانتی ظلم هم ونکون نو دلتا همون هر یو ندا گناه شوه ده چی ظلم پا معنا دا هری گناه شی نو زمون خو گناه شوه ده نو من با مورتا زودا خو با دیر گرانه شی لکه امام بخاری رحمه الله تعالی هم باب تغیره ده باب ظلم دون ظلم باب ده پا بارا دا ظلم کی او دا غد ظلم کی نحال تا امام بخاری رحمه اللہ ذکر کری دی چه ظلم اکبر دے یو حاغا شرک دے ظلم پا دو معنو سر رازی یو ظلم اکبر دے بل ظلم اصغر دے ظلم اکبر چه آغا معنی دا نجات ندے تا دور نا نشی خلاصا ہو دے آغا سدے لکا سور لقمان کی آیت نمبر 13 کی ذکر کئی لقمان حکیم سے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اے بچوریا گرد اللہ سرا حصہ دار جوڑنا کی إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اغا شرک و دیر لی ظلم دے اغا ظلم اکبر دے ظلم اکبر سو شو اغا شرک شو او ظلم اصغر وزع شيئا في غير محله معصيتي صغيرتهم وي يعني هر غنا اغه ظلم اصغر ده معمولی وانت غنا ولا غنا نبی رسول الله والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ تو فرمائل کہ اے زما ملګرو مخه پکې گئی د دین مراد ظلم اکبر ده ظلم اصغر نه ده لکه لقمان حکیم سید کی پسور لقمان کی ذکر کړی دی ان الشرک لظلم عظیم اغه شرک ډیر لوی ګناه ده اغه ظلم عظیم ده اغه شرک معنا د ظلم اکبر سره ده دینه مراد ظلم اصغر نه ده اغه هر ګناه ته مراد نه ده اغه شرک اکبر ده شرک ده چې د الله سره حصہ دار یو کو چې د الله سره حصہ دار یو کو نو اغه مشرک ده او اغه جهنمی ده نو دلتا اغا ظلم اصغر مراد نده چی مانا هر گنام نو صحابه کرامو تا نبی علیہ السلام او فرمائل چی الَّذِينَ آمَنُوا آکسان چی مسلحو من علا ایمان راولو ولم یلبسو ایمانهم او گڑ نکو یو زینکو دخل ایمان سرا بی ظلم اغا ظلم اکبر چی اغا شرک دے اِن لَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِظُلْمٍ بِشِرْكٍ کَشِرِ دَغَكَارِ وَكُونُ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ اَعْمَالِ طُول بَرْبَادْشُوم اُولَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ دَدَغَ بُزَرْغَانُ دَفَارَ أَمَنْدِ وَهُمْ مُتَدُونَ او دَغَ بَسَمَ الْعَرْبَانْدِتْ مُنْكِدِينَ دَغَ هِدَيْتْ مُنْدُنْكِدِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُ خَبْرِ كَيْدَ دِ ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سرا قوم دلو قال نو فرمائے ابراهیم علیہ السلام اتحاجونی فی اللہ اے تاسو ما سرا جگڑ کوئی بابار توحید اللہ کی وقد هدان ارزق مضبوط ولایم فتوحید باندی وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ زَنَيْرِغَمَا آغَتِ تَاسُوا حِسَدَرَانْ جُرَوِي دَلَّا پَتَوْحِدْ كِ إِلَّا أَيَّ شَاءَ رَمِّي شَيْئًا مَگر کا خواشی زماد رب دسشین وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْئِنْ عِلْمًا رَسِدَ لَدِي رَبْ زَمَا حَرْسِسْتَا فَيْتِ بَارْدَ عِلَمْ سَرَمْ افلا تتذكرون تسول نسيتنا قبل وي وكيف اخاف ما اشركتم لو سرنجي بزوئي غمات تاسو شرك وي ولا تخافونا تاسو نيري غي انكم او تاسو چي اشركتم بالله شرکان جوړوي د الله سره ما لم ينزل به عليكم او نه دې نازل کړي په دې شرک